إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار تتمزغمزي علي بن أبي طالب رضي الله عنه نا katika kuanza kwangu mimi biidhnillahi tabaraka wa taala nitaanza na maneno ya al-imamu al-hafidh ibn ahmad al-hakimi rahimahullahu taala al-busaima war-rabi' ibn ammi khairur rusul na wanne ni mtoto wa ammi wa mbora katika wale mitume yani al-imam akiwa na maana anasema na maana ya kusudia kwamba al-Imam al-Haq ni imamu ambaye alikuwa wa haki dhal qadr al-ali mwenye heshima ambayo alikuwa ya juu mubidu kulli kharijiyyin mariqi ambaye yeye yuko mbali na kila ambaye alikuwa kharijiyyin mariq yule ambaye alikuwa amekwenda kinyume khariji mtu khariji ambaye alikuwa amekwenda kinyume na ile dola ambayo alikuwa ipo kwa maana alikuwa amepingana naye Ali Mariq Mariq wanasema ahlul ilmi maana yake ni sawa sawa na khariji wa kulli khibbin rafidhin fasiq na kila khibbin wanasema ahlul ilmi al-khibbi ni yule mtu ambaye al-khadda'u ni mtu ambaye alikuwa khadda' mwenye kufanya khadda' wakaleta usemi wakasema walastu bi khibbi wala khibbi yakhda'uni hakuna wa mimi sikuwa ni mwenye kufanya khadda' wala hakuna mtu ambaye atakayefanya khadaa kani khadaa mimi. Kwa hiyo pia Ali ibn Abi Talib yuko mbali kutokana na kila khibbi, mtu ambaye mwenye kufanya khadaa, rafidhi ambaye ni rafidhi, mshia, fasiki ambaye alikuwa muovu. Man yule ambaye Ali ibn Abi Talib kana li rasul, alikuwa kwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi makan Harun, alikuwa katika nafasi ya Harun min Musa yani kwa Musa kama vile ambavyo walivyokuwa Musa ibn Imran na Harun walivyokuwa manake hao walikuwa ni ndugu sasa na Ali kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mfano wake ni Harun kwa Musa alaihi msalatu wassalam bila al-Quran bila pingamizi yoyote kama thabata dhalika kama ilivyothibiti hayo katika hadithi ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari min hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas kutokana na hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna rasulullah kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kharaja ila Tabuk alitoka kuelekea katika vita vya Tabuk wastakhlafa aliyan na akamwachia uongozi Ali katika mji wa Madina faqala akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam khalifni kwa maana nibakie nyuma yangu katika baadhi ya riwaya na katika baadhi ya lafzi imekuja atakhlufuni je wewe utakaa nyuma yangu na katika baadhi ya lafzi imekuja atukhalifuni je wewe utakaa nyuma yangu fisibiani wan nisa katika kukaa na watoto na wanawake katika mji wa Madina ikawa wewe unawaongoza watu hao mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kusema hayo akaendelea kusema kumwambia Ali ibn Abi Talib, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun? Hivi wewe uridhia Ali kuwa kwangu mimi mfano wako daraja yake ni sawa sawa na Harun kwa Musa alayhi masallatu wassalam, illa annahu laysa nabiy ba'di, isipokuwa kwamba hakuna utume baada yangu mimi. Harun aliomba utume na Musa na akaupata utume huo, na yeye akawa ni mtume katika wale watume, lakini wewe utakuwa daraja yako ni kama Harun kwa Musa, kwa maana ni ndugu wawili. Huyo ndio Ali bin Abi Talib, huwa amirul mu'minin, huyo ni amirul mu'minin, al-imamul karim, ni imamu ambaye alikuwa mkarim. Ali bin Abi Talib ni Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abu al-Hasan, kunya yake ilikuwa inajulikana mwanzoni ni Abu al-Hasan radiyallahu anhu wa ardahu, wa ummuhu Fatima, na mama yake ni Fatima binti Asad bin Hashim bin Abd al-Manaf bin Qusay. Huyo ndio Ali bin Abi Talib, na huyo ndio mama yake Ali bin Abi Talib, mama yake ni Fatima binti Asad bin Hashim bin Abd al-Manaf bin Qusay radiyallahu anha radiyallahu anhum ajma'in. Wanasema ahli al-ilm kunya yake Ali bin Abi Talib ni Abu al-Hasan, lakini vile vile baadaye akajapata maarufu kwa Abu Turab, kama wanavyosema kwamba kanat kunyatu, ilikuwa kunya yake Abu al-Hasan, kunya yake ilikuwa ni Abu al-Hasan, wa kanahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam Abu Turab, na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akampa kunya ya Abu Turab. Wa sababu takniyatihi, na sababu ya kupewa kunya hiyo ya Abu Turab, kama rawa al-Bukhari wa Muslim, kama alivyosimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim, walivyosimulia al-Imam al-Bukhari amesimulia katika kitabu au katika mlango babu naumu rijali fil masjidi, yani amesimulia katika mlango huo hadithi ambayo iliyopokelewa na Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu. Anasema Sa'd, jaa rasulullah, alikuja mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam بيت فاطمة, الكوجة كتك نيوم بيا فاطمة مناوة رضي الله عنها, فقال رسول الله انتم صلى الله عليه وآله وسلم الكوجة كسيمة أين ابن عمك يقوابي امتوتو, أين ابن عمك يقوابي امتوتو عميك, كتك بعض لفظي امكوجة قم بمتوم صلى الله عليه وآله وسلم الكوجة كفاطمة فلم يجد عليا في البيت, حاجمكوت علي كتك نيوم بيا, فقال akasema aina ibn ammik yuko wapi mtoto wa ammi yako, faqala akasema kana baini wa bainahu shay'un, falikuwa baina yangu mimi na baina yake yeye kuna kitu, kwa maana yale mambo ambayo alikuwa anapita baina mtu na mke wake, kwa hiyo kulikuwa kuna kitu kimepita, faghadabani, kwa hiyo ikapelekea kwamba mimi anighadhibikie, tukakasirikiana kidogo, fakharaja ali akatoka, falam yaqil indi wala hakulala kailula kwangu mimi, kwa maana ilikuwa kwamba kuwepo kwa mke wake alale pale nyumbani kailula, lakini kutoka na vitu vilipita kasoro kidogo za ndani ya nyumba zilipita, kwa hiyo ikabidi kwamba yeye akatoka hakulala kailula pale nyumbani. Faqala rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema lil insan, kumwambia mtu ambaye miongoni mwa watu walikuwa pale, undhur aina huwa, yuko, hebu muangalie yuko wapi yeye. Fajaa, akaja yule mtu akampa habari mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutumwa na mtume kwenda kumtafuta Ali bin Abi Talib, fakala akasema ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, huwa fil masjidi, yeye yupo msikitini, raqidun amilala, yeye yupo msikitini, Ali bin Abi Talib amilala. Na hii ndio sifa ya wema ambao walikuwa wametangulia, hata ingelikuwa kwamba hakuna kitu ambacho kilichokuwa kimepita, yani wakimaliza shughuli zao, basi mara nyingi sana ikiwa kwamba hakuna shughuli za lazima za kukanda na nyumba, basi mara nyingi huwa wanapatikana ndani ya misikiti katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Fajaahu rasulullah, mtume wa Allah akamjia Ali bin Abi Talib, yani mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga safari kutoka katika nyumba ya mwanawe Fatima akaenda moja kwa moja mpaka msikitini alayhi salatu wassalam, wa huwa muttaji'un, na aliyakuwa yeye Ali bin Abi Talib amelala ubavu, kwa maana amelalia ubavu wake, qad saqata rida'uhu, ile nguo yake ya juu ilikuwa imedondoka, an shaqqihi, kutoka katika ule upande wake. Kwa maana alilala yeye alikuwa amejifunika nguo, lakini nguo yake ya juu ilikuwa imedondoka, kama vile ambavyo wanavyosema ahlul ilmi. Basi fa asabahu turab, yani ukampata yeye mchanga baada ya kudondoka. Kwa hiyo ikawa kwamba katika ule ubavu wake akawa amelala katika mchanga. Baada ya kuwa amelala katika mchanga, fajaa na Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuona ile hali, akawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yamsahuhu anhu, anampangusa Ali kutoka na ule mchanga, anauondosha pale. Wa yaqul, na akawa anasema, qum ya aba turab, qum aba turab, qum ya aba turab, simama ewe aba turab, simama ewe aba turab. Alhadith, hiyo ni hadithi. Kwa hiyo hapo ndio ikawa kunia hiyo ya Abu Turab ikaanzia hapo. Akapewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kunia hiyo ya Abu Turab. Ama jambo la kuzaliwa kwake, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wulida kabla al-bi'tha, amezaliwa kabla ya bi'tha, kabla ya kupelekwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bi ashr sinin, kiasi hivi cha miaka kama 10 hivi. Yaani baada ya kupita miaka 10 hivi, yani Ali bin Abi Talib, yani kabla kufika miaka 10, yani kitambo au ile muda kuzaliwa kwake mpaka kufika kipindi cha kupewa utume, hapa katikati kuna miaka kama 10 hivi, ndio kipindi ambacho Ali bin Abi Talib alizaliwa. Watarabba fi hijri an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na akakuwa Ali bin Abi Talib akapata malezi na akaleleka katika malezi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walam yufariquhu, wala hakufarikiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa wewe ufikiria mtu ambaye alikuwa amekuwa katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, amepata malezi katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, vipi hali yake itakuwa ya kiimani? Vipi mtu huyu atakuwa katika upande wa Mola wake subhanahu wa ta'ala, na katika upande wa kuiendesha ile dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye alikuwa yeye amelazimikiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Bila shaka atakuwa huyu ni kiumbe mtukufu, kwa sababu amekaa na mtu ambaye alikuwa mtukufu. Wa aslama wa huwa sabiyun, na akaslimu hali ya kwa yeye ni mdogo sana, na iko kauli ambayo inasemwa ni katika watu wa mwanzo katika watoto ambao walikuwa muslimi radhiyallahu anhu. Jambo la kuslimu kwake, wako katika ahlul ilm wanaeleza kwamba kutokana na hali ambazo walizokuwa naziona ndani ya nyumba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilizokuwa zinafanywa, akauliza mbona mafanya mambo haya? Akasema kwamba sisi tunamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na haya tunayofanya sisi ndio Uislamu. Kwa hiyo na yeye akaingia raghaba ya kuingia katika dini ya Uislamu, akaslim hali ya kuwa ni mdogo radhiyallahu anhu wa ardhahum. Baada ya kumaliza historia hiyo fupi ya Ali bin Abi Talib, tuangalie fadhailuhu wa manaqibuhu, sifa zake Ali bin Abi Talib na zile fadhila zake Ali bin Abi Talib. Kana zahidan, yeye alikuwa ni mtu ambaye alipa nyongo dunia. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa ni mtu ambaye ameipa nyongo dunia. Akhera ilikuwa ipo baina ya macho yake mawili na dunia ilikuwa ipo katika kisogo chake, kwa maana alikuwa yeye amala Allah biqalbihi, alikuwa yeye amemfanyia ameukabidhi moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana moyo amemkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa kwamba yeye kila anachokifanya anakifanya kwa kumwangalia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndivyo ambavyo alivyokuwa. Kwa hiyo kana zahidan, alikuwa yeye amepanyongo dunia. Na wanasema ahlul ilmi kuhusiana na kuipa kwake nyongo dunia Ali bin Abi Talib, halikuwa yeye haangalii kwa maana kuangalia wale watu ambao walikuwa wako juu yake katika kipato, bali siku zote alikuwa akiangalia wale ambao walikuwa chini yake katika kipato. Baadaye akawa yeye ni mwenye kujishukuru katika hilo. Na fadhila za Ali bin Abi Talib ni nyingi, ndugu zangu waislamu, barakallahu fikum. Hata kala al-Imam Ahmad, mpaka akafikia kusema al-Imam Ahmad ibn Hanbal lam yunqal li ahad, amefikia kusema al-Imam Ahmad bin Hanbal hapajapatapo kupokelewa kwa yoyote yule mina sahaba, kutoka kwa masahaba radhiyallahu anhum, ma nuqila li Ali, kuliko yale ambayo yalikuwa yamepokelewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Sifa ambazo zilizokuwa zimepokelewa kwa wingi zaidi basi ni kwa Ali bin Abi Talib, si kwa maana labda kwa Abu Bakari hazipo au kwa Umar hazipo au kwa Uthmani hazipo, Tukisema hivi, kauli hii itakuwa ina maana sawa sawa na ile kauli ya kusema kwamba katika maswahaba ambao walikuwa wamesimulia zaidi hadithi nyingi kwa wingi ni Abu Huraira. Hakuna maana kwamba maswahaba wengine hawajasimulia hadithi nyingi. Inawezekana kwamba wao wamepokea hadithi nyingi kutoka Mtume SAW, lakini hawajapata muda wa kuweza kuzihadithia zile hadithi. Simefahamu? Kwa hiyo haina maana kwamba tukisema haya kwamba tunamaanisha kwamba Ali ni bora kuliko Abu Bakari, haina maana hiyo. Au kwamba ni bora kuliko Omar, haina maana hiyo. Au kwamba ni bora kuliko Uthman, haina maana hiyo. Bali katika yale ambayo yalikuwa yamesimuliwa kwa wingi zaidi, katika yale ambayo yalikuwa yamesimuliwa katika sifa, basi ni Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Wa min huna, na kutokea hapa, kala al-Hafidh ibn Kathir, amesema al-Imam al-Hafidh ibn Kathir fi bidayati wa nihaya, ameweka mlango wa al-Imam ibn Kathir, akasema باب ذكر شيء من فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. mlango ambao ulikuwa unazungumzia kutaja sehemu katika fadhila za amirul mu'minin ali bin abi talib radiyallahu anhu, thumma atala rahimahullah ta'ala fi dhikri fadail amirul mu'minin. Yeye ametaja mlango wa kutaja sehemu tu ya fadhila za ali bin abi talib, lakini anakuja kujikuta al-imam ibn kathir atala al-kalam, amerefusha maneno, amerefusha maneno fi dhikri fadail, katika jambo la kutaja fadila za amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kuonyesha kwamba Ali ibn Abi Talib ana fadila nyingi sana na ana ubora mwingi sana baada ya Abu Bakari na baada ya Umari na baada ya Uthmani radhiyallahu anhum ajma'in. Wa huwa badriyun, naye Ali ibn Abi Talib ni mtu ambaye alikuwa ameshiriki katika vita vya Badri. Wa min ahli al-Badr, na ni katika watu wa Badr, kwa maana yeye ni katika watu ambao walikuwa wameshiriki katika vita vya Badr. Na ifahamike wa ahli al-Badr, na watu wa Badr, qad ghafara Allahu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe dhambi zao. Watu ambao walikuwa wameshiriki katika vita vya Badr, Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe, amewapa opportunity, amewapa chance ya kufanya chochote kile, basi Allah subhanahu wa ta'ala amekwishakusamehe. Amewaambia nyinyi fanyeni mtakachofanya, mimi tayari nimekusha kusameheni. Wao fursa hii walitumia katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama fursa hii ingeletwa kwetu sisi ingelikuwaje? Ingeletwa fursa hii ya kwamba tuambiwe kwamba sisi tumesamehewa chochote kile ambacho tutakachokifanya, basi sisi tumekusha kusamehewa. Sijui ingelikuwaje. Sidhani kama labda tungelipatikana sisi katika nyumba hii, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya wakati huu wa jambo la kufanya ibada, bali matukizo yake ingelikuwa ni rahisi zaidi ya kupatikana katika maovu. Kwa hiyo hii kwe kwa sisi katika zama hizi kuna ibra kubwa na kuna hikma kubwa, kama ahlul ilm wanavyosema, kuonyesha kwamba wao walikuwa ni watu ambao wasafi sana, kwa maana walikuwa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala tayari anawajua kwamba hawa ni watu wasafi sana, ndio maana akawapa fursa ya kufanya chochote kile. Lakini fursa hii walitendea kazi katika jambo la kumwabudia Allah zaidi na zaidi, hawakufanya maovu. Paka mmoja wao anafika kusema lau kwamba pale kiamani pale patolewe kauli kwamba watu wote wataingia motoni isipokuwa mtu mmoja, basi nitajidhania mimi. Na lau kwamba patolewe kauli pale kiamani watu wote wataingia peponi isipokuwa mtu mmoja, kadhalika nitajidhania mimi. Kwa maana hawa ni watu walikuwa na hofu kubwa sana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile walikuwa na rajaa ya kumtaraji Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio sifa ya muumini. Muumini anatakana kusanya sifa mbili hizi, baina rajaa wal khauf. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib naye alikuwa ni katika hao radhiallahu anhu, wa shahida bay'at ar-ridwan, na kashuhudia vile vile bay'at ar-ridwan wal mashahid kullaha, na mashahidi zote isipokuwa katika vile vita vya Tabuk ambao Mtume SAW alimwacha nyuma. Wa huwa min al-asharati al-mubashirin bil janna, na Ali ibn Abi Talib ni katika wale masahaba 10 ambao walikuwa wamebashiriwa pepo. Na hapa kadhalika napenda kutoa tanbihi, haina maana tu, haina maana ya kwamba katika masahaba wote wa Mtume SAW kwamba ndio masahaba 10 tu ambao walikuwa wamebashiriwa pepo, haina maana hiyo, bali kuna hadithi ambayo imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba amewataja watu 10 ambao wamebashiriwa pepo, lakini kuna hadithi nyingine ikataja mtu mmoja mmoja, kama vile ambavyo unavyoambiwa majina ya Allah na 99, lakini haina maana kwamba majina ya Allah ndio hayo tu 99. bali kuna hadithi ambayo imekuja kusema kwa majina ya Allah na 99, lakini zipo hadithi nyingine ambazo zilikuwa zimetaja jina moja moja, na hadithi hii iliyotaja 99 haikutaja kwamba jina moja baada ya nyingine, ilitaja tu majina ya Allah 99. Kwa hiyo pia zipo hadithi nyingine zinazoelezea majina mengineyo. Kwa hiyo majina ya Allah ni mengi sana, kama hivi ambavyo ilivyokuja hadithi ikasema watu 10 ambao walibashiriwa pepo katika maswahaba wa Mtume, lakini wapo wengine ambao walikuwa wamebashiriwa mmoja mmoja. Kwa hiyo yeye Ali bin Abi Talib ni katika hao, wa huwa min al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin, na yeye ni katika makhalifa waongofu wale wanne, faradhiyallahu anhu wa ardahu, wa huwa zawjun Fatima, na yeye ni mume wa Fatima radhiyallahu anha, sayyidatu nisa'il alamin, ni mke wa wanawake wa walimwenguni katika wanawake bora huyo Fatima radhiyallahu anha. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib amemuoa mwanamke bora katika wanawake bora, wa huwa abu sibtiyatain, wa huwa abu sibtain, na yeye ni baba wa wajukuu wawili, sio sibtiyatain. Sibtiyatain itakuwa ni viatu, umefahamu? Sibtiyatain itakuwa ni viatu, bali itakuwa ni sibtiyain, yani kwamba yeye ni baba wa wajukuu wawili, Al-Hasan wal Hussein, Hasan na Hussein, sayyida shababu ahli aljanna, hao ni mabwana wawili wa vijana katika watu wa peponi. Hasan na Hussein ni mabwana wawili katika wale vijana ambao watakuwa katika watu wa peponi, kama kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo inapatikana katika Sunan Ibn Majah wa sahaha wa al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Hasan wal Hussein, Hasan na Hussein, sayyida shabab, sayyida shababi ahli aljanna, hawa ni mabwana wawili ambao watakokuwa ni katika watu wa peponi, kwa maana ni mabwana wa vijana watu wa peponi, wa abuhuma khairum minhuma, na mzazi wao baba yao ambaye ni Ali bin Abi Talib, yeye ni bora zaidi kuliko hao wanawe, kwa maana yeye ni bora kwa ubora kuliko hata hao wanawe, lakini hao wanawe na wao watakuwa wanapata ubwana katika pepo. Wa min fadlihi, na tufahamuni ndugu zangu, barakallahu fikum, na miongoni mwa fadhila zake Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu yuhibbu Allah wa rasula, kwamba yeye alikuwa akimpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kama thabata dhalika, kama alivyothibiti hayo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihaini, katika sahih mbili, min hadithi Sahal ibn Sa'di, kutokana hadithi ya Sahal ibn Sa'di, anna rasulullah, kwamba mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala yawma khaybara, alisema katika ile siku ya Khaybara, la u'tiyanna hadhihi ar-raya, mimi nitakuja kumpa bendera hii, rajulan, nitakuja kumpa mtu bendera hii, yaftahu Allahu ala yadayhi, mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala atafungua kupitia mikono yake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atapitisha ushindi katika mikono yake, yuhibbu Allah wa rasula, mtu huyo anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, na yeye mtu huyo anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qala Sahal ibn Sa'di, ambaye ndo rawi wa hadithi hii, anasema fabata an-nasu yadukuna laylatahum, wakawa watu wamekesha usiku wao, yadukuna laylatahum, wakawa wamezama katika kuwaza nani ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam atampa ile bendera. Kila mmoja akawa anatamani bendera hiyo apewe yeye, kwa sababu tayari mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizitaja sifa mwanzoni, na mtume sallallahu alaihi wasallam ifahamike kwamba yeye wa ma yantiqu anil hawa, hazungumzi kwa matamanio yake, in huwa illa wahyu yuha, hayakuwa yale ambayo alikuwa akizungumza isipokuwa ni wahyu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maswahaba alifahamu haizi sifa ambazo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizozitaja, bila shaka kwamba ni sifa ambazo yeye amefunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja akawa anatamani fursa hiyo, mpaka Umar bin Khattab akasema, siku hiyo nilitamani mimi niupate uongozi kwa sababu hizi sifa ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizozitaja. Kila mmoja akawa anawaza usiku ule, ayuhum yutaha, nani ambaye atapewa bendera hiyo. Kala, anasema katika kusimulia habari hii Sahal ibn Sa'di, falamma asbaha an-nas, zama walipopambazuka watu, ghadaw ala rasulillah, walifika mapema kwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kulluhum yarju, kila mmoja wao akitaraji, ayutaha, kupewa hiyo bendera, Fakala baada kusanyika wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, aina aliyu ibn abi talib, yuko wapi Ali ibn abi talib? Fakalu, wao akasema, huwa yashtaki alayhi, yeye anashtaki kwa maana anaumwa na macho yake. Alhadith, hii ni hadith, hadithi ni ndefu sana. Mahalu shahidi, sisi tulikuwa tunazungumzia annahu yuhibbu Allah wa rasula, kwamba yeye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qala Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab kama fi tafsir al-Aziz al-Hamid, kama alivyosema katika kitabu chake hicho sahifa 107, qawluhu, kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema yuhibbu Allah wa rasula, kwamba huyo mtu atampenda Allah na mtume wake, ambaye baadaye akaja kumtaja kwamba ni Ali bin Abi Talib, anasema fihi fadilatun azimatun, ndani yake kuna fadhila ambazo ni kubwa, li Ali radhiyallahu anhu wa Ali radhiyallahu anhu, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam shahida lahu bidhalika, ameshuhudia yeye jambo hilo. Mtume sallallahu amelishuhudia hilo ya kwamba Ali bin Abi Talib anampenda Allah na mtume wake. Wa mimma naqibihi, na miongoni mwa sifa zake, dalatun ala fadlihi, ambazo zinajulisha juu ya ubora wake, duaun nabii, ni ile dua ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lahu, kumwombea yeye Ali bin Abi Talib, dua lahu, maanake kumwombea dua yeye, dua ambayo ni ya khair. Bitathbiti lisanihi, kwa kule ku Allah subhanahu wa ta'ala uthibitishe ulimi wake, wa hidayati sadrihi, na kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika moyo wake, atie hidayah katika moyo wake, lilhaqi, katika jambo la kupatia haki. Hata kana muddat hayatihi, mpaka ikawa katika ule muda wa uhai wake, baada ya kuombwa dua hiyo na mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yashuku fi qada'i ba'da dhalika, alikuwa yeye hatili mashaka katika zile hukumu ambazo alizokuwa akizipitisha baada hapo. Faqad rawa Abdullah al-Hakim, ameyasimulia hayo Abdullah al-Hakim kama katika kitabu chake al-Mustadrak al-Hakim, waqala, na akasema sahihu al-isnad, na akasema ni sahihu al-isnad, wa aqarrahu adh-dhahabi, na al-imamu adh-dhahabi akalikubali hilo, kwa sababu al-imamu adh-dhahabi yeye ni katika maulama ambao walifanyia kazi hichi kitabu cha Mustadrak, akaweka talkhisu Mustadrak al-Hakim. Kwa hiyo al-imamu al-Hakim amesimulia bi-isnadihi ila Ali radhiyallahu anhu, qala, amesema ba'athani ya Rasulullah, amenituma mimi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila al-Yaman, kunipeleka Yemen. Qala, akasema katika kusimulia habari hii, faqultu, nikasema ya Rasulullah, e mjumbe wa Allah, inni rajulun shabu, hakika mimi ni mtu ambaye kijana, wa annahu yaridu alayya min al-qada, na kwa hakika kwangu mimi patakuwa panakuja hukumu tofauti tofauti, mambo ya kuyahukumu, ma la ilma li bihi, katika mambo ambayo mimi sina elimu nayo. Qala, mtume baada ya kuambiwa hivyo na Ali bin Abi Talib, fawada yadahu ala sadrihi, mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mkono wake katika kifua chake, waqala, na akasema, allahumma thabbit lisanahu, e Allah, thibitisha ulimi wake, wahdi qalbahu, na ingiza hidayah moyo wake, kwa maana uongoze moyo wake katika haki. Anasema Ali bin Abi Talib, fama shakaktu fil qada, basi sijapatapo mimi kutia shaka katika hukumu, au fi qada ibad, sijapatapo mimi kutia shaka katika hukumu, baada ya kuombewa dua hiyo na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa kana thabatu fil akhbar, na Ali bin Abi Talib alikuwa ni mtu ambaye mwenye habari ambazo zilikuwa zimethibiti, na mpaka akafikia Ibn Abbas kusema, idha jaa na thabatu an Ali, itakapotujia sisi habari ambayo ikathibiti na tukajua kwamba habari hiyo inatoka kwa Ali bin Abi Talib, lam na'dil bihi, hatuendi na sisi kinyume habari hiyo. Wa min fadlihi, na miongoni mwa fadhila zake, annahu, ya kwamba, la yabghadhu aliyan, hakuna mtu ambaye mwenye kumchukia Ali, illa munafiku, isipokuwa ni mtu ambaye alikuwa mnafiki, kwamba mtu yoyote atakemchukia Ali bin Abi Talib, basi ajifahamu kwamba mtu huyo atakuwa ana sifa ya unafiki, kama alivyothibiti hayo katika hadithi alladhi rawahu al-Imamu an-Nasa'i, ambayo amesimulia al-Imamu an-Nasa'i bi isnadihi ila Ali radhiyallahu anhu, kwa isnadi yake mpaka kufikia kwa Ali radhiyallahu anhu, wa sahahahu al-Allama al-Albani fi sahihi an-Nasa'i, na kisahihisha hiyo al-Imamu al-Albani katika sahihi an-Nasa'i, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala lahu, alisema kumwambia yeye, la yuhibbuka, hakupendi wewe Ali bin Abi Talib, illa mu'min, isipokuwa ni muumini, wala yabghadhuka illa munafiqu, wala hakuchukii wewe isipokuwa mnafiki. Kwa hiyo na sisi ahli sunna wal jamaa tunasema kwamba tunampenda Ali bin Abi Talib, bali Ali ibn Abi Talib tuwampenda. Kadhalika wanuhibbu ala albayti umuman, na tunawapenda watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hubban shar'iyya kama qala al-Imam al-Wadi'. Tunawapenda mapenzi ya kisheria kama vile ambavyo alivyosema al-Imam al-Wadi'. Tufahamuni fadhila za Ali ibn Abi Talib zinahitaji muhadharati nyingi sana, yani mihadhara mingi ili kuweza kuzidhibiti hizi na kuzitaja kwa ukamilifu wake, na nahisi kwa sababu ya muda ambao umekuwa ni finyu, na kuna mwenzangu vile vile anataka kuja kuzungumza sehemu nyingine kuhusiana na Ali ibn Abi Talib. Naktafi bihadha alqadri, wallahu aalam, wajazakumullahu khairan.